Kaya bile adio litao e Musa kasura ya bile. Se we do na le bajuma ye. Naam. Tie. Ya wi ka tere fa ba alajo ye. Allahu akbar. Ma fa be na politique ye de. Tie. Anga ma ama adu kudu su yoro arka buda do ka fa ye de. E ko ba. Allah ma jal bondu ka. Amina. Wa wahidio. Kalimata habile mutaba Amina yo Kalimata habile mutaba Amina Kalimata habile mutaba Kalimata habile mutaba Elaya Kalimata habile mutaba Maizata yo Kalimata habile mutaba Elaya Kalimata habile mutaba Kula bala Mina Kalimata habile mutaba Eh mwanyana madera ala nyanarma Allahu akbar Tia Na yoru Na yorar sawala sawu. Che. Mwanyana makubana. Naam. Na yoru mwanyana makubana. Allahu akbar. Kele. Katiambo. Naam. Ifa ke moyi. Ah. Mwanyana ma. Nasaka. Kurana ko wakana abuhu maswaliha. Tia utia. Marma fo kurana bana lona. Naam. Loni be fani tan fla. Jati. Angara moko alika bi woro sorara. Ha? To. Mo moko loni fani tan sa wa soro. Naam. E kara loni ba koni. Mo we loni ke me kara loni ba ye. Tia. Andaka. Alida emozaka suraya bele adio awalida beko dale la yin na o emozaka suraya bele adio alilan tan tan fani tan fla ko no nde ko wona o kan ba jati fa ke mo nyana mai naam mi kurana ko wa kana buhu maswali han jati oho nyari yin ngawo naam akwa baba te be mo nyana mai o ati mu kilike eh ko bai ko ba awalida o Emosaka suraya bele ya. Ataka konye no vota o. Naam. Ngo karafa lon ban le ma. Jati. Watara. Ha. Kema fo e bana kuran lon ni. Ko abati be mo nyana mai. Naam. Atie mun le ke. Mi ala ka ko ko aka na bu ma swali ha. Mun jate le mo ka ke e de se ka bo enu ma. Kele. Naam. Kuran na ko. Mm. Be ma nda mo to gora o. Naam. Mama hawa ku to gora o. Wala takira ba haji sagarata. Naam. Wala takira ba haji sagarata. Tia. Mahazi hi sagara oyiri kiridi letao emosaka suraya bele ade naam mahala watra wo si mi be kurana ra asya nche sewe filana naam ina ke mo nyana mai eh ko bai walidao emosaka suraya bele ade walita Emosaka sura. Alai mor be ko mamir fota adundun de. Naam. Fere? Naam. Mo ka yere lo ati lesri ake. Tiam. Allahu akbar. O mulika mo. La yo sika jale so. Mo fa ka teme fa ka kana gbe. Tiam. La saka. Woro ko e patoro gbe. Ati si. Se benguro. Tiam tiam. Emosaka sura ya bele adio. Dao emosaka suraya bele ade anche Allahu akbar le dao emosaka suraya bele ade awali dao kuba emosaka suraya kwili waya kwili muha wili yin bae sawa konya nyin ndu yake afa gutuko kera nyamsio aisiri afa kongo sura moyo kwere to dagira faga gani awali dao kongo sura moyo be nyin ni kera emosaka suraya bele ade gutuko kartie kele ya boile duguye emosaka suraya bele ade jangumai tori nyangumai Kwe kumbora yara duga. Oh. Nderu. Naam. Ah deru le kwe tuari kuku anuru kam femba yebi. Jati. Weka samani yete u. Naam. Kwe jaga na le membo femba yebi. Oh. Akoko tia kwa. Hey kubai. Kwa abode. Naam. Kwa aboni ya kwa aboni ya kwa atinlo.